تو باشم، زیر سقف تو بمونم، بهترین ترانه ها رو تا سحر برات بخونم. واسه تن خستگی تو تکیه‌ای دوباره باشم، یه وسعت شب تو مثل یه ستاره باشم. میشستی تا نباشم با سکون دست بردن بیمان ناچاره نید غیر رفتن غیر مردن. شکفتن واسه دشت خاطر من میتونه یاد تو باشه مثل سایه بر سر من. اون لحظه زلال چشمه به حریم خشک باقی واسه تاریکی سردم تو شراره چه داری.